Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Hver tredje barn i den østgrønlandske by Tasiilaq er udsat for seksuelt misbrug. Hver andet barn i byen har en social sag hos kommunen. Det fremgår af DR-dokumentaren Byen, hvor børn forsvinder, der blev sendt for nylig. Her møder man blandt andet folkeskolelæreren Rikke Blevad. Det er cirka halvdelen af skolens børn, som har en social sag, så der bliver sendt rigtig mange underretninger. Og det er så min opgave at sende underretninger fra skolen videre. Så det vil sige, når lærer eller jeg selv har skrevet underretninger, så går de igennem mig, og så sender jeg dem til kommunen. Og så er det kommunens opgave at sørge for, at der bliver igangsat den nødvendige hjælp. Ja, men den her underretning handler om en pige, som flere gange har fortalt sin lærer, at hun overvejer at begå selvmord. Hun har prøvet det flere gange, men er altid blevet stoppet i det. Hun har det rigtig svært og siger selv, hun har brug for noget hjælp, og der ikke er nogen, der hjælper hende. Hun ved ikke, hvor hun skal få hjælp. I halvandet år har vi sendt underretninger sådan med jævne mellemrum om hende her, og hun har aldrig mødt en sagsbehandler. Og herefter ser man i DR-dokumentaren læreren Rikke sidde og bladre i underretning efter underretning om druk i hjemmet, seksuelt misbrug og børn, der har selvmordstanker, men ikke får hjælp. Det her skoleår har jeg sendt 109 underretninger. Jeg kan ikke nævne én sag, hvor barnet har fået den rigtige hjælp. I DR-dokumentaren møder man også Anna-Sofie Jonathansen, der er en af dem, der er blevet seksuelt misbrugt. Jeg var omkring 6 år. Det var første gang, jeg blev seksuelt rørt ved. Jeg havde det svært, fordi han plejede at blive sur på mig. Hvis jeg sagde noget, ville han gøre mig fortræd. Jeg vågnede om natten, fordi nogen rørte ved mig. Mine hænder var bundet, og mine knæ blev også bundet. Og så misbrugte han mig. TV-dokumentaren Byen, hvor børn forsvinder, har for alvor genantændt debatten om de massive sociale problemer i Grønland. I sidste uge fremsatte et flertal i det grønlandske landsting, udenom den grønlandske regering, så et beslutningsforslag, der går ud på at bede Danmark om yderligere hjælp til socialområdet. Men regeringen strittede umiddelbart imod. De har nemlig arbejdet for større selvstændighed for Danmark og havde ikke meget lyst til at skulle bede Danmark om hjælp. Natten til mandag, grønlandsk tid, blev der så offentliggjort en video på Facebook, der hurtigt gik viralt i Grønland. Det var landsstyreformanden Kim Kielsens ministersekretær Ikaluk Høgh, der bebudede sin opsigelse. I videoen kommer Ikaluk Høgh, der altså har været personlig sekretær for den grønlandske regeringsleder, med en bredside mod regeringen. Myndighederne og de folkevalgte har begået uacceptabelt omsorgssvigt ved ikke at tage Tasiilaq-sagen alvorligt. Og de sociale problemer gælder i øvrigt også i resten af Grønland, siger han. Han forklarer også, at han mener, at der er brug for, at Grønland beder Danmark om mere hjælp på området. Senere mandag så skulle oppositionens forslag behandles i det grønlandske landsting, og nu var regeringen så vendt på en tallerken og accepterede beslutningsforslaget om at bede Danmark om mere hjælp. En opsigtsvækkende beslutning, påpeger journalist og grønlandskender Martin Breum. Det er selvfølgelig historisk, fordi det er aldrig rart for en regering, især ikke en regering, der arbejder på at nedbringe afhængigheden af Danmark, så at få pålagt af et flertal at gøre det modsatte. Du lytter til Radio 24/7. Walter Tynorski, journalist på det grønlandske medie Samitsiaq.ag. Velkommen til. Jo, tak. Den her DR-dokumentar, Byen, hvor børn forsvinder, hvordan er den blevet modtaget i Grønland? Jamen, den har skabt meget, meget stor opmærksomhed her i Grønland. Det er blevet meget diskuteret. Man kan sige, at den på mange måder er blevet en katalysator for det, der har ligget og rumlet i lang tid. Der er blevet sat ansigter på, der er sat følelser på. Alle de ting, man i virkeligheden godt har vidst hele tiden, de er ligesom Der er kommet de her følelser på, og det har betydet, at debatten er kommet helt op øverst på den politiske dagsorden. Fordi det er jo ikke sådan, at det her ikke har været diskuteret utallige gange, og der er sådan set en overgrebspakke i gang. Men den her fik som sagt sat ansigter på problemet. Grønlænderne ved godt, der er det her problem. Ja, jamen, det er meget, meget kendt, at problemet er her, og der er jo utallige rapporter osv. Jeg vil sige, da jeg så dokumentaren, havde jeg det sådan, jamen, den bringer jo egentlig ikke nogen nye oplysninger frem. Vi ved det alle sammen, men den bringer nogle følelser på, og det er det, der gør forskellen. Og oppositionen i Inatsisartut, altså det grønlandske landsting, de stillede sidste uge beslutningsforslag om, at regeringen skal bede den danske stat om hjælp til børnene i Tasiilaq og resten af Grønland. Men hvorfor egentlig? Jamen, jeg vurderer, at det har meget at gøre med, at man i virkeligheden ikke rigtig ved, hvad man skal gøre. At man synes, at man har lavet en masse indsatser, og det har ikke rigtig virket. Altså, som dokumentaren jo også beskriver, er der hældt masser af penge i lige præcis Tasiilaq. Og det er som om, man ikke rigtig har fået kurven knækket, selvom man må huske på, at antallet af overgreb faktisk er faldet ganske dramatisk over hele Grønland over de seneste 20 år. Men det er som om, man ikke rigtig har kan få fat om ondets råd. Og så har man bedt den her, om den her hjælp, velvidende, at hjælpen fra Danmark jo ikke i sig selv kommer til at løse det her problem. Altså problemet skal løses i Grønland, af Grønland, og tro, at Danmark kan komme op og løse det her for Grønland, det vil være naivt og blåøjet. Først var regeringen imod forslaget. Mandag ender de så alligevel med at støtte beslutningsforslaget. Hvad fik den til at vende om? Jamen, det var simpelthen frygten for at komme i mindretal. Det synes man ikke var behageligt, at man skulle havne i en mindretalssituation. Plus måske også en vurdering trods alt af, at det her problem er så omfattende, at det ikke kan nytte noget at strides om den her ting, når der som sagt er behov for en stor bredere indsats, hvor den danske hjælp så kan være en lille brik i den store samlede indsats. Og kort før, at regeringen vender på tallerkenen, altså om morgenen inden forhandlingerne begynder, der er altså den her video på Facebook, som vi spillede lidt af før, Kim Kielsens personlige sekretær, der siger sin stilling op og siger, at man har svigtet, regeringen har svigtet over en bred kamp. Hvad har den video betydet de sidste par dage? Jamen, den har jo skabt masser af røre i det grønlandske samfund. Den har måske ikke påvirket en politisk debat så frygtelig meget i første omgang. Der er det mere sådan på gangen, der bliver snakket om den, men i offentligheden har den skabt masser af røres. Allerede første dagen havde den 30.000 visninger ud af en befolkning på 56.000, må man huske på. Den er virkelig noget langt ud. Også med sit budskab om, at jamen, nu må civilsamfundet simpelthen tage over der, hvor politikerne, kommunerne har svigtet. Der må vi træde til. Vi må prøve at samle de gode kræfter om at gøre den indsats, som det politiske liv, det offentlige styre, ikke formår. Men det offentlige styre har altså nu rakt hånden ud mod Danmark, eller har i hvert fald tænkt sig at gøre det. Et samlet landsting, samtlige partier i Grønland bakker op om, at man skal bede Danmark om hjælp til de her børn. Men hvad er det præcis for en hjælp, Grønland ønsker fra Danmark? Det er så det, der er lidt uklart endnu. Altså, sagen skal jo nu udvalgsbehandles, og det kan være, at det bliver klart der. Jeg talte med den ansvarlige i Naalakkersuisut, Martha Abelsen, i går. Hun siger, at mange af de ting, der blev nævnt under debatten, de er sådan set i gang. Vi har et samarbejde med danske institutioner, danske krænkerbehandlinger osv. osv. Så jeg er lidt usikker på, hvad det egentlig er, flertallet vil have mig til at bede Danmark om. Jeg valgte samtlige grønlandske partier. De siger nu enstemmigt, kære Danmark, vi magter ikke at løse den her opgave selv. Vi har et gigantisk problem med seksuelt misbrug af vores børn i Grønland. Kom og hjælp os. Er det her ikke en falliterklæring for de mange grønlændere, som ønsker selvstændighed? Altså, det er det jo på mange måder, og det kommer også frem i debatten, at flere af politikerne stiller sig op. Jamen, når vi kommer med det her forslag, så er det jo en erkendelse af, at den har svigtet. Så er det sådan set en indrømmelse af, at vi ikke har gjort det godt nok. Tror du, den her hjælp, der nu vil blive udbedt fra Danmark, vil den komme til at gøre nogle forskel? Det kommer meget an på, hvordan det ender med at blive skruet sammen. Jeg kan godt frygte, hvis man bare flyver et hold ind i 3 måneder, som så forsvinder igen, at ja, så får man lige løst nogle sager, får nedbragt nogle sagspunkter, men så står man med det samme problem om 3 måneder senere. Så det kommer meget an på, hvordan man skruer det sammen, plus som jeg sagde før, at det kan kun være en lille brik i den samlede løsning. Valter Tynorski, journalist på det grønlandske medie, samitsiaq.ag. Tusind tak. Ja, selv tak. Radio 24/7. Og så kan jeg sige velkommen til Tilly Chile Martinussen. Du er medlem af Inatsisartut for Samarbejdspartiet. Ja. Og du har med til at stille forslaget om, at Grønland har brug for dansk hjælp. Ja. Jeg vil lige starte med den her DR-dokumentar, Byen, hvor børn forsvinder. Den beskriver jo, synes jeg, det tror jeg alle mennesker er enige om, et rædselsfuldt børneliv i den her østgrønlandske by, Darsiliak. Børnenes opvækst i byen er præget af druk i familierne, seksuelt misbrug udført af deres fædre og onkler og andre mænd i byen, myndigheder, der vender det blinde øje til, og så for nogle af dem den sidste udvej, selvmordet, når det hele bliver for forfærdeligt. Synes du, den her dokumentar afspejler, hvordan børn generelt har det i Grønland? Nej, jeg synes ikke, den afspejler, hvordan børn generelt har det, men den afspejler, at vi har et kæmpe stort problem, særligt nogle steder lokalt med det her. Det er noget, som Samarbejdspartiet faktisk har råbt op om i rigtig lang tid, og vi har faktisk lige præcis som Darsilak skrevet både en hel del heftige indlæg i aviser og på blogs, og har stillet paragraf 37 spørgsmål til naalakkersuisut helt tilbage, altså der var valg i maj måned, helt tilbage fra 2018 sidste år, har vi forsøgt på at sætte fokus på det her problem. Jeg vil sige en kæmpe stor tak til DR for at skildre den del, som bare har været tabubelagt, og for at give ansigter til alle de børn, som lyder som en statistik, eller som lyder som tal. Altså, det var virkelig tilfredsstillende. Og efter dokumentaren blev vist, der var du med til at stille beslutningsforslaget om, at den grønlandske regering, det man på Grønland kalder naalakkersuisut, skal bede Danmark om hjælp til børn i Darsilak og resten af Grønland. Nogle danskere vil måske tænke, hvorfor kan I ikke selv løse jeres sociale problemer? Ja, fuldstændig enig. Jamen det kan vi ikke, fordi de sidste 40 år, der har vi ført den samme politik, og den har været meget ekskluderende, den har været meget grønlandiserende, men det har også været noget, som vi har et uddannelsesniveau, som jeg tror, der ligner noget, der minder om 36% på bare en kompetencegivende uddannelse, og kun omkring 10-15%, der har en længere videregående uddannelse heroppe blandt den voksne befolkning. Så vi har simpelthen ikke de uddannede mennesker, som der skal til, og det er sidste generation socialstatistikker, der slår igennem nu. Det har jo ikke været nogen hemmelighed, at de har haft en del problemer i Grønland, og en af de ting, der lykkedes, det er at knække alkoholmisbrugskurven. Og så kan man sige, at det er ligesom det eneste problem, som vi har fået knækket. Desværre så er det sådan, at seksuelle overgreb, vold og omsorgsvigt i hjemmet osv. er stadigvæk noget, vi kæmper med. Og det er jo ikke specielt unikt for Grønland. Det er der jo en masse andre oprindelige folk, der også kæmper med. Ja. Det, der er unikt for os, det er, at vi faktisk er kædet sammen til en nation, som har en af de højeste uddannelsesprocenter i verden, og som har i hvert fald et sprog til fælles med en del af vores borgere her i landet. Så for at blive mere konkret, nu har I jo så fået samtlige grønlandske partier sammen med jer til at, i hvert fald enige om, at I skal bede Danmark om hjælp. Jeg tror ikke, I er enige om, hvad det er for en hjælp, I skal bede Danmark om, men hvilken hjælp vil du gerne have fra Danmark? Altså noget af det, der har været meget, meget vigtigt for Samarbejdspartiet, det har været at sige, prøv at høre her, Grønland, vi er også nødt til selv at byde ind med det her. Det kan ikke være rigtigt, at det skal være sådan, at vi kommer med hånden ude, og så beder Danmark om at løse vores børneproblemer, og så fortsætter vi ellers i øvrigt i vores finanslov og i kommunernes budgetter, som om intet var hent. Altså det vil sige, at vi ikke selv støder til. Vi skal kaste alle de penge, vi overhovedet kan, selv. I det her, vi skal kaste alle de arbejdskræfter, som vi kan sætte i det her. Det, vi har foreslået, er blandt andet, at vi får en række mennesker med socialkendskab, lokalkendskab, som kommer fra Grønland, altså sociologer, antropologer og psykologer, til at hjælpe med at rådgive omkring, hvordan kulturen er heroppe. Og der mener vi selvfølgelig, at der er jo nogle forskelle i mentalitets- og samfundsstrukturen, som ligger sådan helt grundlæggende kulturelt, sådan så at vi kan med tiden og et hold følgeforskere, som vi også skal have med, så vi får evalueret det her, og så vi får tilpasset vores egne systemer. Samarbejdspartiet har tidligere stillet forslag om netop det, at vi gerne vil have, at der kommer nogle blivende løsninger med det ressourceniveau, som vi har. Ja. Tilly, jeg spørger dig lige igen, fordi jeg tror, jeg er lidt uklar på, hvad det er, Danmark skal bidrage med. Sådan som jeg hører dig, så vil du gerne have nogle danske. Jeg forstår godt Grønland, og I selvfølgelig Grønland gerne vil gøre en masse ting selv. Det vigtige er, hvad det er, Danmark skal levere. Ja, det er jo en kæmpe lang undertaking, det her, så derfor så er det jo rigtig svært at sige det. Danmark skal levere det personel, som der er uddannet, som der er behov for. Altså bag frontlinjen, det vil sige dem, der ikke skal ud og tale direkte med borgerne, hjælpe med at nedbringe sagsbunkerne for det første, altså hjælpe socialrådgiverne, hjælpe med at kategorisere dem, hjælpe med at afdække, hvad for nogle behov der er. Hvem skal betale for alle de mennesker, fagfolk, der skal sendes fra Danmark til Grønland? Jamen det synes jeg jo, at vi skal gøre. Okay, så Grønland skal selv afholde regningen, så den danske stat skal levere fagfolk, men I betaler for dem? Ja, det mener jeg. Så må vi jo håbe, at der er fagfolk nok, socialrådgiver nok osv., som har lyst til at komme op og arbejde på Grønland. Ja, det er jo så nummer to ting. Men, det kan den danske... Jeg driller dig selvfølgelig lidt, fordi det kan den danske regering jo ikke, om så må sige, bare levere. Det kræver, at der er nogen, der har lyst til at rejse op og arbejde i byer som Tasiilaq. Ja, det er jeg nu ret sikker på. Jeg vil sige, at vi 56.000 mennesker, drejer sig om 2.000 mennesker, for eksempel lige lidt over 2.000 mennesker i Tasiilaq. Jeg tror nu nok, at der skal være fagfolk nok, som godt kunne tænke sig det. Så spørgsmålet er at sætte sig ned og så forhandle om, hvor meget skal vi smide i det her, for at vi kan få nogle fagfolk op i et stykke tid. Hvordan kan vi få hjælp til at lave nogle systemer, der virker fremadrettet? Altså sådan, så vores sagsbunker ikke hopper sig op. I det her dokumentar, der så man jo for eksempel, der var 500 sager til 3 sagsbehandlere. Mm-hmm. Det holder jo ikke. Lad os lige høre Martin Breum. Han er dansk journalist og grønlandskender, og han fortæller jo her om, hvordan Danmark allerede hjælper Grønland på det sociale område. Det, der har været issueet her på det seneste, det har ikke været, at man skulle bede om hjælp, kan du sige. Det har været at spørge, kan vi bede om endnu mere hjælp, end det vi får i forvejen. Og det, som de sociale myndigheder i Grønland, sådan som jeg forstår det, nu siger, det er, at de ved rent faktisk ikke umiddelbart, hvad der skulle virke af ekstra indsatser. Det er ikke sådan, at man har en klar plan i skuffen, som man bare mangler penge til at udføre. Tværtimod, der har været uendelig mange planer og hensigter, handlingsplaner, og man har sendt nødhold afsted. Ja, Chili Martinussen, ifølge Breum, så aner jeres sociale myndigheder ikke, hvad de skal gøre, som de altså ikke allerede gør i forvejen. Er det rigtigt? Nej, det er det altså ikke. Du, med al respekt for, at Martin Breum er kendt hos jer, han også har været her en 5-6 gange, eller hvor meget det er. Nej, det er altså ikke korrekt. Det er jo sådan, at vi har en del programmer, der rent faktisk virker heroppe. Vi har bare ikke fagfolk nok til det. Og helt grundlæggende, når man skal bygge et socialt system fuldstændig ligesom i Danmark, så bruger man jo fagfolk, administratorer, forskere osv. til at bygge nogle systemer, som fungerer, evaluere på dem, og så finde ud af, hvad der er behov for, hvad har vi behov for at afdække. Ja, men det man jo blandt andet hører, altså det handler om mandskab tidligere, det siger du. Så man kan gøre det her på, men folk er jo nødt til at sætte sig sammen og indlede dialogen. Det, der har været problemet, det er en meget misforstået national stolthed. Den der indsats og den hjælp, som man allerede får fra Danmark i dag, det vil jeg sige, det drejer sig om 10 millioner kroner i en satspulje. Men altså, danske politikere, som har været heroppe flere omgange, som jeg også selv har talt med, har sagt tidligere, jamen er der ikke noget, vi kan gøre? Jo, lad os da finde ud af, hvad vi kan gøre sammen. Det er det drejer sig om. Der er børn og unge, der oplever voldsomme overgreb. Det skal vi altså prøve at se, hvad vi kan gøre i fællesskab for det. Hvad, du siger, der har været en misforstået national stolthed. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener, at man har haft det sådan, vi er nødt til at kunne gøre alting selv. Vi er nødt til at lukke for arbejdskraft fra Danmark af, også selvom den er uddannet. Vi kan godt klare os selv hele vejen igennem. Og meget tidligere mener jeg, at man lige så langsomt skulle have set, om man ikke kunne rekruttere fagfolk osv., for eksempel i Danmark. Og nu peger vi på Danmark, fordi vi er et rigsfællesskab sammen. Og som jeg sagde, så har vi trods alt et sprog til fælles for en del af vores befolkning i hvert fald. Du vil gerne have at Danmark, om så må sige, leverer fagfolk op til jer. Det kan den danske regering jo ikke garantere. Altså, folk har jo ret til at arbejde, hvor de har lyst til. Så må man jo se, om vi kan lave nogle programmer, hvor vi får flere socialrådgiver osv. til at ønske at tage til Grønland og arbejde. I DR-dokumentaren, der fremgår det også, at de har enormt svært ved at få stillinger besat i Østgrønland. Også fra grønlandske rådgiver selv, Martha Lund Olsen, kommunaldirektøren på området. Hun siger i dokumentaren, at vi kører med vikar. Der er ingen, der gider arbejde i Tasiilaq. Ja, og der vil jeg så også sige, men der har heller ikke været noget, der har forhindret kommuner. Altså, det virker lidt som om selvstyret kommunerne, det store hele, lidt har givet op på det her område. Ja, men de her kurve bliver ved, og ved I hvad? Både vores lærerforeninger heroppe, vores psykologer heroppe, og vores fagforeninger for pædagoger og socialpædagoger heroppe, og i øvrigt lokalbefolkningen siger, prøv her, vi har nogle løsningsforslag, så nu efter, og så sker der bare ikke rigtig mere, man fortsætter i den samme trummerum. Mm. Og det er det trummerum, som der er blevet afgørende brudt med. Ja. Og som jeg sagde, der var en ministersekretær fra formanden for Naalakkersuisut, der også var ude og smide den sidste bombe. Nu er det fandme nok. Ja, og altså, det sådan tror jeg også, mange danskere har det, Tilly. Mange danskere har det sådan, nu må det fandme være nok, når vi hører om seksuelt misbrug af børn i Danmark. I kan jo tilsyneladende ikke håndtere det område. Det er jo ikke noget nyt, at børn i meget stort omfang bliver seksuelt misbrugt i Danmark. Vi har hørt om problemerne i årevis. Den seneste befolkningsundersøgelse viser, at hver femte barn født efter 1995 har været udsat for seksuelt misbrug. Det er et helt vanvittigt tal. Kan du forstå, hvis der er nogen, der i Danmark tænker, det her det går ikke. Vi har jo hørt i Danmark på FN, altså på jeres vegne, underskrevet FN's børnekonvention, om at man selvfølgelig ikke må misbruge børn seksuelt. Kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, nu må det være nok det her. Nu må Danmark tage over og styre socialområdet på Grønland. Ja, det kan jeg godt, men jeg vil så sige omvendt, at det hjælper jo så heller ikke noget, fordi så står jeg med det samme problem igen, så skal vi styre det for tid og evighed. Det er der måske heller ikke nogen, der er interesseret i, inklusive Danmark. Okay, om lidt skal jeg tale med... Og der er det jo så en af de løsninger, som man så tænkte, man ville implementere, hvis man overtog. Altså, det ville jo være interessant at høre. Mm. Hvad er det for nogle løsninger, som I har? Er der noget, som vi kan byde med ind der? Som jeg sagde, for eksempel politi og domstol og så videre, det sagde jeg også i salen, er for eksempel også et ikke-hjemtaget område. Det er klart, det er noget, som er nødt til at virke på den lange bane. Mm. Og at sige i et simpelt radioprogram, så løser vi lige det. Det kommer til at tage rigtig, rigtig mange år at gøre det. Mm. Det, der historisk det er, at nu har Grønland vendt sig væk fra sin evige klapjagt på selvstændighed og sagt, okay, der er sgu nogle ting her, som vi kan løse med de folk og med de ressourcer, som er til rådighed. Vi har brug for ny inspiration. Vi har brug for, at der kommer nogen, som kan hjælpe os med at tænke nogle andre tanker, og vi har brug for hjælp. Tilly Chile Martinussen, medlem af Samarbejdspartiet. Tusind tak. Ja, selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og så kan jeg sige velkommen til Jan Rimmer. Tak. Du er psykolog, og du har tidligere arbejdet i Dasilak, altså den her by, som er fokus for DR-dokumentaren. Du var ansat i familieafdelingen i Dasilak fra 2009 til 2011. Kan du genkende det billede af byen, som bliver tegnet i dokumentaren? Absolut. Hvordan, altså prøv lige at forklare, nu siger du absolut, og det vil sige, det er problemer med druk, seksuelt misbrug, selvmord osv. Hvordan, hvis vi fokuserer på det her med seksuelle overgreb på børn, hvordan oplevede du det i den tid, du var i byen i de år der? Det var en vældig kendt ting, som alle vidste, men som ingen gjorde noget med. Jeg tog det op fra starten som en af de alvorligste ting, som jeg synes, jeg skulle satse på. Kan du komme med nogle eksempler for lytterne på, nu siger du alvorlige ting. Vi hørte jo et lille klip fra dokumentaren, hvor der er en ung kvinde, der fortæller om, hvordan hun blev seksuelt misbrugt første gang som 6-årig. Vi ved ikke præcis, hvilken mand det er, om det er hendes far eller familiemedlem, men altså han binder hende og misbruger hende seksuelt. Altså er det sådan nogle historier, du hørte om, eller hvad var du vidne til? Jeg lyttede med og interviewede børn, som fortalte, at de var blevet seksuelt misbrugt fysisk. Det var for eksempel i småbygderne, Kudusuk og Kumeyut. Jeg tog på eget initiativ ud til disse bygder. Det var ellers ikke almindeligt, at psykologer gjorde det. Mm. Men det var mit initiativ at starte op få uger efter min ansættelse. Jeg tog så derud og hørte på de her børn via tolk, som fortalte, at de var udsat for overgreb, fysisk overgreb. Sandhedsværdien i den slags ting kan man se ved den følelsesmæssige reaktion hos børnene. Mm. De græd jo som pisket i det, de fortalte om dette her. Det var vældig vanskeligt at fortælle, og dermed er det overvejende sandt. Og de børn, som fortæller det her, hvor gamle var de? Så vidt jeg husker, har de været 10-12 år deromkring. Som du siger, så du besøgte nogle af de her bygder, der ligger rundt om Dasilak i området. Altså små bebyggelser, hvor der bor måske 50, 100, 200 mennesker. Små bebyggelser, som ligger helt isoleret. Men du skulle rejse dig til med helikopter, når du besøgte dem. Og det er altså nogle af de børns beretninger, du fortæller om her. Du skriver også sådan her om det i Weekendavisen. Børnene græd, når vi mødte dem og kunne fortælle, hvad de var udsat for og hvem som gjorde det. Seksuel overgreb er dog mange ting. I Kumeyut erfarede jeg, at en central offentligt ansat person med en arbejdsmæssig kontakt med børnene havde den vane at hilse på specielt drengebørnene ved at stikke fingeren ind i børnenes bukser bagfra imod anus. Er det bygdens lærer, du taler om her? Vedkommende var ikke præcis lærer. Nu er det sådan, at disse bygder er vældig små, og det er utrolig let at identificere denne person, hvis jeg siger vældig meget mere om ham. Men så, men grunden til det, jeg tror, at de fleste, der har læst det, når du, og hører dig sige det, stusser over det, det lyder jo helt vildt. Altså en offentlig person, der omgås børn i en lille bygd eller landsby på den her måde. Hvad er hans anushilsen, om man så må sige? Hvad er den et billede på, synes du? Jeg ser det som en ud af, eller flere muligheder for det. Manden får muligvis en gevinst ved at provokere på den måde. Manden får muligvis også en seksuel oplevelse ved at gøre det her. Der kan være en blanding mellem provokationen og tilfredsstillelsen ved at provokere omgivelserne, og så en vanehandling, som på en eller anden måde er seksuelt tilfredsstillende for ham. Og jeg tænker, for et dansk publikum, der lyder det som en helt vanvittig vanehandling. Altså, at en voksen mand går rundt i landen, altså en anerkendt person i landsbyen går rundt og stikker fingrene op, undskyld mig, i røven på børn, eller lader som om i hvert fald, som sådan en form for hilsen. Hvad er det, et udtryk for noget i det samfund? Ja, man kan også fortolke det sådan, at det er et udtryk for på en måde et råb om hjælp. Men altså, den er jo vældig kamufleret, den er vældig indfløgt. Altså hans råb om hjælp? Ja, på en måde, men okay. Altså, han er jo vældig langt ude, og ja. Manden ved jo ikke selv, hvad han gør. De børn, som kom til dig og fortalte om de seksuelle overgreb, de var udsat for, hvad kunne du gøre for dem? Jeg kunne lytte på dem, og jeg kunne indberette til socialforvaltningen det, jeg havde hørt med detaljer, navne og så videre. Det er den almindelige sagsgang. Og hvad så, når du indberettede til myndigheden? Hvad skete der så? Lovret arkiveret. Der skete simpelthen ikke noget? Der skete, altså jeg anbefalede, som jeg er vant til, at politianmelde det her. Jeg kunne se på den ledende fagkonsulent, som han hed på det tidspunkt, at han slet ikke var vant til at håndtere den slags ting. Han var ikke vant til at gøre det, som skulle gøres. Mm. Så jeg tog så initiativet og sagde til ham, man politianmelder den slags ting. Det ville han så ikke. Nej. Og der kom ikke noget ud af disse enkeltsager. Jo, på den måde, at den lokale kontaktperson i bygden, en lærer, fik til opgave at gå ud og snakke med fædrene, eller hvem det nu var, som havde gjort de her ting. Ja. Men det var noget, han havde gjort, som en lille snak. En lille snak. Det var nok lidt anderledes, man havde grebet an i Danmark jo. Jan, du siger, at de grønlandske myndigheder bevidst vendte det blinde øje til børnene. Og at du fik problemer, fordi du forsøgte at gøre opmærksom på det her seksuelle misbrug af børn. Jeg læser lige op af en mail, du sendte til mig i går. Ja. Jeg havde en samtale med den ledende fagkonsulent og en dansk socialrådgiver, som ville have mig til at forstå, at seksuelle overgreb var en del af den østgrønlandske kultur, og jeg ikke skulle gøre noget ved det. Det er rigtigt. Når du sidder på et kontor i Grønland, hvor du har været ude at tale med grædende grønlandske børn, der fortæller om, hvordan de er blevet, undskyld mig, knaldet af voksne mennesker, og der sker ikke en skid. Og du så sidder til et møde på kontor for at vide, hvad du er. Det er bare en del af østgrønlandsk kultur. Det skal du lade være med at pille ved. Hvordan reagerede du på det? Jeg sagde, det er far out. Jeg kommer ikke til at gøre, som I siger. Mm. Jeg nægtede blankt på stedet at gå med på de vilkår. Og at du endte med at blive fyret? Ja, i to omgange. Først forsøgte man at blive af med mig, konstruerede selvfølgelig nogle årsager til det. Ja. Det var så i første omgang 5-6 forskellige konstruerede årsager. Ja. Man kan jo ikke skrive i en advarsel eller opsigelse, at det er fordi, du ikke vil behandle børnene. Og vi ser også nogle af de medvirkende i DR-dokumentaren, som prøver at gøre opmærksom på de her problemer, de faktisk oplever trusler i lokalsamfundet. Spørgsmål. Jeg vil jo blive, som du også blev, super provokeret over at sidde til det møde med en fagkonsulent og en socialrådgiver, som siger til mig, bare rolig, Jan, det skal du ikke tage dig af. Det her er en del af østgrønlandsk kultur. Mm-hmm. Det er selvfølgelig provokerende at høre. Spørgsmålet, om de har ret? Ja, jeg tror for så vidt, de har ret. De her ting, de er vældig, vældig udbredte. Efter min mening er det ikke 30% eller 50%, der efter skandinaviske normer er ramt af det her. Det tallet er højere. Det er mange flere børn, det handler om. Jeg tror, det er måske 80% af for eksempel børnebefolkningen i Tasiilaq, der er udsat for det her. Okay. Men det er så et slag på tasken. Ja. Det er jo selvfølgelig et kæmpe spørgsmål. Vi har ikke så meget tid, men her til sidst, hvis du skulle kigge på noget, man kunne ændre på i Grønland, for at for alvor gøre noget ved det her med seksuelt misbrug af børn. Hvad kunne det så være? Man måtte være et forholdsvis stort team, som arbejder selvstændigt, uden at være dikteret af den lokale administration. Uafhængig af den lokale administration. Et samarbejdet team, som kan stå for sig selv. Dette team kan så igangsætte aktiviteter i befolkningen, hvor man lærer at snakke om de problemer, som er. Altså snakke om følelser, snakke om det, man savner. Man savner nemlig nærhed. Mm. I stedet for nærhed er der konflikter på kryds og tværs, og også konflikter i forvaltningen, sådan så ingenting sker. Dette skal snakkes igennem, men det skal regisseres af nogen, som står noget udenfor og selvstændigt uden at blive berørt af det. Og hvorfor er det vigtigt, at det ikke er, altså at det er lidt mere fri af myndighederne? Hvorfor er det vigtigt? Fordi myndighederne forvansker tingene. Myndighederne, det administrative personale, er også børn af Grønland, uanset om de er kommer oprindeligt fra Danmark eller Grønland. Mange tilkaldte danskere bliver mere grønlandske end grønlænderne. Mm. Og problemerne bliver sådan set de samme. Man lukker sig inde i enklaver, hvor man er fjender med hinanden. Okay. Det er et grundlæggende problem. Så teams udefra er en god ting? Team udefra, som står uafhængigt af dette. Jan Riemer, tusind tak for din fortælling. Psykolog, som altså tidligere har arbejdet i Dasilak. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Hvert tredje barn i den østgrønlandske by Dasilak er udsat for seksuelt misbrug, og hvert andet barn har en social sag hos kommunen. Det viser DR-dokumentaren Byen, hvor børnene forsvinder, som har fået debatten om sociale problemer til at blusse op i Grønland. I mandags blev den grønlandske regering så presset af et flertal i det grønlandske landsting til at gå med på et forslag om at bede Danmark om hjælp. En historisk beslutning, fordi mange grønlandske politikere ellers har kæmpet for mere selvstændighed. Men hvad kan Danmark overhovedet gøre mere for at hjælpe med at bekæmpe de massive sociale problemer i Grønland? Det ser vi nærmere på i 55 minutter i dag. Søren Espersen, grønlandsordfører i Dansk Folkeparti, velkommen til. Tak. Mandag, der valgte den grønlandske regering at bakke op om et lovforslag, der betyder, at man fra Grønlands side nu skal bede om hjælp fra Danmark til at bekæmpe seksuelle overgreber. Og dermed står samtlige grønlandske partier nu altså klar til at tage imod hjælp fra Danmark. Glæder det dig? Det gør det i stor stil. Altså, det er jo noget, jeg har været beskæftiget med i alle de år, jeg har været i Folketinget. Den der forfærdelige situation, som grønlandske børn, mange grønlandske børn er udsat for, at det nu sker, hvor at man selv fra Grønlands side anmoder om hjælp, det er ved enestående. Jeg vil sige, skiftende danske socialminister har jo tilbudt alverdens ting, og grønlænderne har hver gang afvist, så det er godt det her. Hvad har argumenterne været, når de er afvist? Jamen, jeg tror jo et eller andet sted, det må du egentlig spørge dem om, men jeg tror, det er meget en stolthed over, at man ikke føler, at det er, altså, hvis ikke kan vi ikke klare det her selv, og så vi har ikke brug for hjælp udefra. I lovforslaget, der er det endnu ikke udpenslet, hvilken slags hjælp Danmark skal bidrage med. Med dit kendskab til Grønland, hvordan mener du, at Danmark konkret kan hjælpe bedst på det her område i Grønland? Men det, der skal sammensættes, synes jeg, er jo teams af forskellige grupper, sundhedsarbejdere, socialfolk, læger, advokater måske også lige frem i forhold til eventuel tvangsfjernelse af børn. Politiet skal inddrages. Der er en hel række, og så selvfølgelig også en række kommunalfolk, som har arbejdet med området, eller arbejder med området i Grønland. Der er jo rigtig mange danskere, som er ansat og har været ansat i det grønlandske socialvæsen. Så de skal med. Det første, vigtigste start kan være over på østkysten i Amasalik, Dasilak. Hvor det er meget vigtigt at komme i gang først, men også andre steder på Grønland kniber det jo på samme måde som her. Så de teams af sagsbehandlere, muligvis advokater, socialrådgivere osv., de skal så ud og hjælpe i de enkelte kommuner? Eller ja. De, ja, Det synes jeg helt bestemt, det er det, der er. Nu er der ikke så mange kommuner på Grønland, så man kan godt få et team, ja. Team hver sted, ikke? Der er faktisk 4 kommuner. Så at bestemt få et team hver sted, synes jeg vil være rimeligt, og så selvfølgelig en overordnet koordinering, som så gerne må blive i det danske socialministers regi. Hver eneste af de børn, vi taler om, det er danske statsborgere, og deres forældre er danske statsborgere, mm-hmm. og de har dansk pas. Det her har jeg jo arbejdet med i 15-20 år, og hver eneste gang, når der har været en eller anden dokumentarudsendelse, enten i radio eller tv mm-hmm. eller i aviserne, så kommer spørgsmålet til de grønlandske politikere, så siger de, vi lige vil have en plan. Jeg er nødt til at sige, det tror jeg ikke på mere. Jeg tror ikke på, at der er en plan. Og derfor er det altså nødvendigt, at Danmark med al den ekspertise, vi har, at vi træder til. Og som sagt håber jeg, det kan ske på frivillighedens basis. Okay. Men det er ikke sikkert. Men hvis de her team, som du forestiller, der kommer op og hjælper i kommunerne og de enkelte byer, hvis de ligesom bliver velkommet af grønlænderne og kommer ind og gør deres arbejde, så er der ingen grund til at sætte Grønland under administration? Nej. Nej, okay. I den her artikel i Jyllandsposten, der åbner du også for muligheden for at tvangsfjerne de seksuelt misbrugte børn til en plejefamilie i enten Grønland eller Danmark. Hvorfor er det nødvendigt, eller kan det være nødvendigt? Sådan et spørgsmål, med alle respekt, vil du jo ikke stille, hvis det her foregik i Tønder, eller i Rebild, eller nogle andre steder, hvor vi har haft nogle dramatiske sager omkring børn. Der er det en naturlig ting, at hvis forældrene ikke kan drage omsorg for deres børn, måske ovenikøbet et alkoholiseret hjem, hvis der er tale om seksuelt misbrug osv., så er det en naturlig ting at tvangsfjerne. Så men, det er jo ikke sådan en særligt dramatisk melding, synes jeg. Men for nogen vil det måske være dramatisk, den del af det, der handler om, at de skal tages fra Grønland og placeres i Danmark? Nå, men de må også gerne tage til Canada, hvis de vil det. Altså hvis de gerne vil tættere på, sagt de med et lille smil på læben. Det er jo ikke det, det drejer sig om i og for sig. Det er, at de kommer væk fra de familier, fra de fædre, for eksempel, som misbruger dem seksuelt. Der tror jeg i og for sig hellere, man vil være i et trygt hjem i Danmark eller andre steder, end at stadigvæk være hos den familie. Kunne man finde et andet sted på Grønland, ville det da være glimrende. Det er ikke, fordi jeg har en særlig lyst til en hel masse at komme til Danmark. Det er simpelthen for at redde børnene. Ja, men kan du forstå, fordi det her er jo også billedet om, hvem er det en, der skal bestemme i Grønland. Det handler det jo lidt om, og hvem skal have ansvaret for det sociale område i Grønland. Hvis man sidder i det grønlandske landsting og hører dig sige, at det kan være, at vi skal tvangsfjerne børn til Danmark. Kan du forstå, hvis nogen af dem ligesom siger, at det er simpelthen for groft, Søren Espersen. Nu går du for langt. Nej, for de skulle have gjort det selv. Altså, det er helt naturligt i vores land, og i også andre lande, at hvis børn forsømmes, så er tvangsfjernelse en mulighed. Så det har man jo kunne gøre i 15-20 år, men det er jo ikke sket. Og forargelsen forstår jeg slet ikke. Rigtig mange af de børn, som vi taler om, har måske dansk-grønlandske familier og sådan noget, og, mm-hmm. og har givetvis også mange af dem familie i Danmark, der kunne lave sig på en eller anden fornuftig måde. Men det er vel også, anerkender du vel også, en meget anderledes virkelighed at vokse op som barn i Danmark i forhold til at vokse op som barn i Grønland? Jo, men jeg tror simpelthen, at hvis jeg var en dreng på 7 år, der var blevet misbrugt, og bliver misbrugt i den familie, man er i, ja. Så tror jeg egentlig, at enhver forandring vil være til det bedre. Når du nævner muligheden for tvangsfjernelse til Danmark, er det så simpelthen bare i erkendelsen af, at der måske ikke vil være nok, hvad skal man sige, hjem til at tage imod alle de mange børn, som er udsat for seksuel misbrug i Grønland? Ja, det er det. Altså, i Danmark er vi så stor en befolkning, at man kan komme andre steder hen i landet og være og vokse op i en tryg familie. Hvis man kunne gøre det i forhold til Grønland, man kunne blive i Grønland, ville det være enestående. Men Danmark er jo ikke, det er jo ikke sådan et rædselsregime, vi har hernede. Jeg synes egentlig, sådan, at man sikkert kan finde nogle rigtig gode, måske et grønlandske hjem i Danmark. Mm-hmm. Der bor angiveligvis 25.000 grønlændere i Danmark. Og der var der mulighed for at finde nogle plejefamilier der, måske også med ovenkøb med folk, der taler grønlandsk. Det ville være glimrende. Du har beskæftiget dig med Grønland og med det her område i mange år, over 10 år, som du siger. Og du har jo ikke altid været helt mild i dine tone over for det grønlandske styre. Lad os tage et par eksempler fra nogle kronikker og debatindlæg, som du har stået bag, og nu læser jeg bare op det. Nu citerer jeg dig, Søren Espersen. Grønlands landsting og landstyre virker ganske apatisk. Grønlandske myndigheder har spillet fallit. Grønlandske politikere bruger al deres energi på at drømme om selvstændighed, mens danske politikere vender det blinde øje til af frygt for at virke koloniherreagtige. Kan du forstå, hvis sådan nogle kommentarer her kan have rykket Grønland faktisk længere mod selvstændighedstanker og længere væk fra et samarbejde med Danmark? Nej, jeg synes, det er utroligt godt formuleret. Måske også, fordi jeg har skrevet det selv. Mm. Det er rigtigt. Altså, man har jo haft alle muligheder for at gøre det her i orden, men man har forsømt alle muligheder. Jeg vil sige, det her med selvstændighedsdrømmen og alt, hvad der foregår, det optager jo alt politisk diskussion i Grønland af noget, som måske ligger 50-100 år frem i tiden, i stedet for at sige, lad os nu få løst de problemer, der er. Og det kan godt ske, at jeg ikke er mild. Jeg er heller ikke ansat i Folketinget, eller valgt til Folketinget for at gå rundt og være mild. Jeg vil gerne sige det, som jeg føler er sandt, og jeg kan godt tage igen, når folk ikke er særlig milde over for mig. Mm. Det må de altså finde sig i. Det er jo ikke, det er ikke mimoser i grønlandske landstyre. Lad os lige kigge på seksuel misbrug i Grønland. Altså, tallene er jo stadig grælde, men det går faktisk bedre, end det har gjort i mange år. De seneste år har der kørt massive oplysningskampagner om seksuel misbrug. Regeringen har ligeledes lavet handlingsplaner for, hvordan overgrebstallet for børn født i 2022 skal ramme 0. Og gennemsnittet for grønlændere, der har oplevet seksuel misbrug som børn, er i bedring. Det er selvfølgelig nogle vanvittige tal, når man prøver at forestille sig, men prøv at høre, det er gået fra i 2015 i en befolkningsrapport at være hver tredje grønlænder, der har oplevet seksuelt misbrug, til på bare 3 år at være hver femte grønlænder, der har oplevet seksuelt misbrug. Det er jo stadigvæk et astronomisk tal. Men anerkender du, at det her er et udtryk for, at de grønlandske myndigheder har opnået resultater? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er nogle sminke ting, der er sket, og det er som jeg siger, man sætter planer i gang, man laver alle mulige forskellige ting, men der sker ikke noget faktuelt. Så jeg synes ikke, at det er særlig imponerende. Jeg må ikke også tilføje, når vi taler om provokerede aborter i Grønland, det er bare ikke sigende. Provokerede aborter, så er der over 50% af alle graviditeter, der ender i en provokeret abort. I de nordiske lande er det måske 3-4%. Det siger noget om en befolkning, hvor jeg er overbevist om, at mange af dem, der kommer og skal have foretaget en provokeret abort, det er nogen, som er blevet misbrugt, enten af familiemedlemmer eller nogle andre voksne. Ja, og lige netop den problemstilling har vi faktisk lavet et program om for nylig på 55 minutter. Det kan du gå ind og høre, som Søren Espersen siger. På Grønland er der jo også et næsten utroligt tal. Der er flere fremprovokerede aborter, end der er fødsler på Grønland. Mm-hmm. Det har vi lavet et program om for nylig. Det kan du gå ind og finde på podcasten. Søren Espersen, jeg vil bare gerne lige holde fast i, at du siger, at det er sminke, det her. Altså nu nævner jeg tallene fra befolkningsrapporterne, både fra 2015 og 18, hvor der altså har været en klar fremgang i forhold til, hvor mange der oplever seksuelt misbrug fra hver tredje grønlænder i 15 til hver femte grønlænder i 2018. Du siger, det er sminke? Jamen, altså, det er da alt ære værd, at der sker nogle forbedringer. Det skulle da også bare lige mangle. Men jeg siger bare, at det helt dramatiske skift sker jo ikke. Netop med hensyn til tvangsfjernelse af børn, der kommer væk fra det område, der er, at det bliver gjort mere kriminelt at fortsætte sig det her. At det er en ændring af hele kulturen, er jeg sikker på lang sigt. Men i mellemtiden må vi altså koncentrere os om de praktiske ting. Og lige nu, som vi snakker, så er der børn, der ikke alene bliver misbrugt, der er også børn, der sulter foran institutionerne på Grønland, børnehaver og vuggestuer. Når de er færdige med dagen, så står der ofte nogle børn udenfor, der gerne vil have lidt af de rester, der er. Tænk engang, danske statsborgere, børn, sulter. Det er helt surrealistisk. Og det er, altså de der bortforklaringer med, at vi skal nok finde ud af, at det går lidt fremad, at vi arbejder på en plan. Jeg er bare nødt til at sige, at jeg har hørt på det i 20 år, og jeg tror det ikke over dørtasken. Mm. Men det er jo ikke, fordi Grønland og Danmark slet ikke har samarbejdet på det sociale område. Nej. På nuværende tidspunkt, der findes der blandt andet danske satspuljemidler på 10 millioner kroner, der er afsat til det sociale område i Grønland i årene 2017-2020. Vi skal lige høre et klip, hvor den grønlandske Naalakkersuisoq, altså den grønlandske minister for sociale anliggender, Martha Abelsen, udtaler sig om det nuværende samarbejde, og det er en simultantolket version fra mandagens forhandlinger. Naalakkersuisut er glad for den hjælp, som allerede modtages fra de danske myndigheder, og som styrker indsatserne på børne- og ungeområdet i Grønland. Det eksisterende samarbejde er netop meget brugbart, da løsningerne på de sociale problemer skal findes i Grønland med udgangspunkt i den grønlandske kultur og samfund. Ja, løsningerne skal findes på Grønland med udgangspunkt i den grønlandske kultur og det grønlandske samfund. Er du enig i det? Hvad mener hun med grønlandsk kultur? Det vil jeg egentlig gerne spørge hende om. Mener hun der, at det er en kulturel given ting i Grønland, at der foregår incest, at der foregår pædofili, at der foregår overgreb mod børn? Det tror jeg ikke. Sådan kender jeg ikke den grønlandske kultur. Nu har vi jo ikke det. Ja, vi har ikke mulighed for at spørge hende. Det er jeg godt klar over. Men det kunne være, hun ville svare dig og sige, nej, Søren Espersen, det mener jeg virkelig ikke. Men det, jeg hentyder til her, det er, at der jo trods alt er store kulturforskelle mellem Danmark og Grønland. Og når man skal løse et intimt problem, som at gribe ind i familieliv og hjælpe børn og den slags, så må det ske med et udgangspunkt i den måde, vi nu engang, hvad skal man sige, gør tingene på Grønland. Jamen, det ville være glimrende, men jeg synes bare, at vi skulle bruge grønlandsk kultur, fordi en universel kultur er altså, at man ikke misbruger børn, og at man ikke bedriver incest imod mindreårige. Det er almindeligt kendt, og den kultur af Grønland, altså også en del af, i kraft af at være en del af den vestlige verden, der kan man ikke begynde at sige, på Grønland er det anderledes. Det er jeg ligeglad med. Og hvis børn udsættes for seksuelle overgreb, så skal forældrene straffes, og børnene skal eventuelt tvangsfjernes. Alt det her med, jamen nu skal vi løse det på vores egen måde. Glemmer det. Så gør det, men det er ikke sket, og det er ikke sket i alle de år, jeg har været med. Men spørgsmålet er jo, Søren Espersen, i den her situation, hvor det grønlandske landsting er altså nu, og det er historisk, at du siger ja tak til Danmark, ja tak, vi vil gerne have noget hjælp, vi har ikke præcis sagt, hvilken hjælp vi vil have nu. Jeg har spurgt dig lidt til, hvad er det, du synes, vi skal tilbyde grønlænderne? Du siger, at vi skal sende nogle danske fagfolk derop og hjælpe dem konkret i byerne, konkret i kommunerne med at tage sig alle de her mange, mange sager. Martha Abelsen, den grønlandske minister for sociale anliggender, hun siger sådan her om danske fagpersoner. Erfaringen med samarbejdet er, at danske fagpersoner uden kendskab til de grønlandske forhold kan løse nogle udfordringer på socialområdet på kort sigt. Men når de forlader landet igen, så er problemerne ikke løst på længere sigt. Ja, danske fagfolk kan godt komme til Grønland og løse problemer her nu, men når de så rejser fra Grønland igen, ja, så er problemerne ikke løst på længere sigt. Hvad siger du til det? Det er meget væsentligt at sige, at langt de fleste af dem, der er ansat, det er måske omkring halvdelen, vil jeg tro, der er ansat i det grønlandske socialvæsen, det er jo danskere, der kommer op og arbejder i en kort eller længere årrække. Det ville da være fint, hvis grønlænderne havde folk nok, der kunne besætte de pladser. Men det har man jo ikke. Altså, når man ansætter en dansker, der kommer derop, måske for et år eller halvanden år, så er det, fordi man ikke har nogen andre. Og så er det jo let for Martha her at sige, jamen, det skal være grønlandske folk. Jamen, hvor er de? Det ved jeg ikke. Jeg tror, de alle sammen de er i Danmark. Så i virkeligheden, fordi det du foreslår i forhold til den her danske hjælp til Grønland, det er virkelig bare, at vi skal skrue op for den knap, der hedder danske socialrådgiver, danske folkeskolelærer, måske også danske advokater osv. Vi skal bare sende flere af dem op til Grønland for at løse problemet. Det kunne være godt. Jeg ved bare, at det grønlandske selvstyre jo søger igen og igen og igen for at få dansk personale derop til alle mulige områder inden for administrationen. Ja. Men der er ikke ret mange danskere, der efterhånden har lyst til at tage afsted. Det havde man tidligere. Mm-hmm. Der havde man mere lyst til at tage afsted og være der i en kortere eller længere årrække og blive en del af det grønlandske samfund. Men i dag er lysten ikke særlig stor. Og det kunne hænge sammen med, at man føler, at man som socialarbejder i det her tilfælde, som den kvinde, vi så i udsendelsen, føler, at hun hele tiden løber panden mod en mur. Søren Espersen, grønlandsordfører for Dansk Folkeparti. Tusind tak. Jo, velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det var Søren Espersen. Nu kan jeg sige velkommen til Aja Kemnitz Larsen. Velkommen til. Jo, tak. Du er grønlandsk medlem af det danske folketing for partiet IA. Ja. Hvad tænker du om, at de grønlandske politikere nu beder om dansk hjælp? Jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt. Altså, i Grønland er der hersker der i høj grad en stemning af, nok er nok, vi er nødt til at gøre noget andet. Og det har der sådan set gjort i mange, mange år. Men vi har også oplevet, at naalakkersuisut har været meget nølende og faktisk har følt sig presset til at gøre det her, for at kunne acceptere, at der er et flertal af partier, der gerne vil have, at vi skal gøre noget. Men nu siger du, at de har været, at naalakkersuisut, altså regeringen, har været nølende. Hvorfor har de været nølende, tror du? Det tror jeg, man skal spørge dem om. Spørger jeg dig. Hvorfor? Det er jo dig, der anklager dem for at være nølende. Så vil jeg gerne have et bud på, hvorfor. Jeg tror, det er, fordi de gerne vil fastholde magten. Det er mit indtryk, når jeg ser på debatten, der var i mandags. Man gør det, fordi man ved, ellers var man i mindretal. Og jeg synes, det er ærgerligt, at man skal nå helt derud, at man ikke forstår, vi er nødt til at gøre noget i forhold til de mange, mange overgreb. Det er noget, jeg har kæmpet for i mange år. Både da jeg var i kommunen, men også da jeg var børnetalsmand her i Grønland. Og arbejdet frivilligt med det her også. Jeg tror, at kodeordet det er samarbejde. Samarbejde mellem alle de instanser, der er i Grønland. Ja. Både grønlandske myndigheder, danske myndigheder, men også et samarbejde med Danmark. Ja, du vil gerne samarbejde, og du er glad for, at grønlandske politikere nu beder om dansk hjælp. Du siger også, at den grønlandske regering har været nølende med at bede om den her hjælp. Så kommer jeg med et bud. Kan det være, fordi man bare er lidt bange for det der med at afgive myndighed til Danmark? Altså, man vil gerne gå i retning af selvstændighed i Grønland, så det med at sige til Danmark, hey, prøv at høre, vi har ikke styr på det her socialområde, vi har brug for Danmark til at løse det. Det er måske ikke så heldigt, det politiske signal at sende i et land, hvor man går meget op i selvstændighed. Det kan jo godt være, at det er sådan for nogle partier, men man kan bare sige, at hvis man ikke gør det, så er det jo sådan set børnene, der betaler prisen. Ja. Og jeg oplever, at vi på mange måder har spillet fallit på nogle af områderne. Mm. Folkeskolen ved, at vi er udfordret. Vi ved også, at socialområdet bliver presset. Sundhedsvæsenet bliver også presset. Ja. Så vi er jo nødt til ligesom at finde nogle andre løsninger. Mm. Det er jo et område, hvor at jeg også har rykket lidt nogle holdninger, hvor jeg har sådan set bakket op omkring de her 10 millioner. Jeg synes, det er rigtig positivt, at vi i Folketinget har været med til at støtte op omkring den sociale indsats, der skal ske i Grønland. Men jeg ved også, at vi bruger faktisk rigtig mange penge på socialområdet, men vi må bare erkende, at den indsats, vi gør, er ikke god nok den dag i dag. Så vi er også nødt til at nytænke vores sociale indsats, og vi er nødt til at samarbejde med alle de instanser, der gerne vil være med til at sikre et bedre Og en af løsningsforslagene, vi har hørt fra Søren Espersen i hvert fald også tidligere program, det er, at vi er nødt til at have nogle flere danske fagfolk op på Grønland og arbejde der. Er du enig i det? Ja, det er jeg sådan set, hvis det sker i et samarbejde med grønlandske specialister. Jeg tror på, at man skal have et meget stærkt rejsehold, som har forskellige kompetencer, noget af det, som Søren også var inde på, og hvor man også kigger på, hvordan kan vi sikre, at der er nogle gode kræfter også fra Grønland. Mm. Fordi det, at man kan sproget, det betyder bare rigtig meget. Men noget af det, Søren Espersen også er inde på, som vi også hørte tidligere i programmet, det er, at der er altså ikke særlig meget begejstring længere fra danskere, for danske fagfolk, socialrådgivere, lærere osv., for at komme op og arbejde på Grønland. Det er rigtig svært at få besat de stillinger, det grønlandske styre vil jo rigtig gerne have danske fagfolk på stillingerne, men det er altså svært at få jobbene besat. Det tror jeg, han har ret i, og det kan jeg jo se i det grønlandske samfund. Det var både på folkeskolen, hvor jeg havde jo også danske lærere, for eksempel i folkeskolen, da jeg var barn. Og det ser man ikke i samme grad den dag i dag. Mm. Jeg tror, det er enormt vigtigt for at sikre udvikling af det grønlandske samfund, sikre uddannelse, og at vi får skabt nogle flere jobs og endnu mere erhvervsudvikling. Mm. At man netop også forstår, at vi er nødt til at åbne op over for resten af verden, og det betyder også Danmark, men også en lang række andre lande. Jeg tror, det handler om, at den politiske tone de sidste par år, har handlet meget om at slå ned på danskere blandt andet, eller at slå ned på folk, der taler dansk. Ja. Æ, og der må vi bare erkende, at antallet af danskere i Grønland bliver mindre og mindre, og samtidig så de udfordringer, vi har i folkeskolen og social- og sundhedsområdet, altså vores kernevelfærd, bliver også udfordret i høj grad. Så vi er nødt til at være meget mere samarbejdsvillige, også over til Danmark. Hvad med noget af det andet, Søren Espersen foreslår? Altså for de børn, der her nu er i misbrugsramte familier, børn, som bliver voldtaget eller bliver seksuelt krænket af deres familiemedlemmer og andre mænd i de her byer og bygder. Søren Espersen siger, det kan være, man skal tvangsfjerne de her børn til Danmark. I hvert fald nogle af dem. Hvad siger du til det? Altså, hvis man laver en sagsbehandling og vurderer, at børn skal tvangsfjernes, så ja, så skal de jo tvangsfjernes. Så må man jo finde nogle praktiske løsninger. I Grønland er vi er jo vant til at tænke sådan nogle praktiske løsninger. Altså, hvad der kan lade sig gøre, er ligesom det, vi er nødt til at gøre. Søren Espersen, okay, så den er du med på. Søren Espersen, han mener jo også, at hvis der ikke fortsat sker fremskridt på det her område i Grønland, så er man altså nødt til at sætte det grønlandske socialområde under dansk administration. Det er jo mange år, vi har hørt om det her seksuelle misbrug. Ej, det er jo ikke en ny ting i Grønland, og Danmark har jo underskrevet FN's børnekonvention på Grønlands vejen. Vi har et ansvar her, så Espersen siger, hvis ikke I kan løse det selv, så må vi sætte jer under administration. Hvad siger du til det? Altså allerførst så vil jeg sige, at jeg synes stadigvæk, at man skal fastholde ansvaret her. Jeg synes også, det er vigtigt, at det er Grønland, der sætter retningen. Jeg synes, at Naalakkersuisut har været meget, meget nølende også omkring det her med at sætte retning og pege på nogle konkrete initiativer. Og det, jeg tror, der er vigtigt, det er ikke nødvendigvis at tvangsfjerne dem til Danmark, men også prøve at undersøge mulighederne i Grønland først. Men det kunne jo være en katastrofefond, man kunne lave. Fordi i mine øjne, så er det jo en national katastrofe. Det er også noget, vi har peget på fra IA's side. Ja. Man kunne også godt lave familiehøjskoler. Man kunne godt lave børnehuse rundt omkring i Danmark. Det lyder dyrt. Rundt omkring i Grønland. Hvem skal betale for det? Behandling. Hvem skal betale for alle de ting? Jeg synes, det er noget, man skal gøre i samarbejde. Jeg synes også, at Naalakkersuisut er nødt til at erkende, at de har et medansvar. Når kommunen har henvendt sig til Naalakkersuisut og bedt om hjælp specifikt i forhold til Tasiilaq og ikke fået det, så synes jeg, det er en katastrofe, at det overhovedet kan lade sig gøre. Så ja eller nej, det er en anmodning om hjælp, som I nu sender fra, eller som de grønlandske politikere nu sender til Danmark. Det bliver også en hjælp om, altså det bliver også flere penge, der bliver bedt om. Ja, det tror jeg. Ja. Aja Kemnitz Larsen, grønlandsk medlem af det danske Folketing for partiet IA. Tusind tak, fordi du kunne være med. Ja, tak. Det var 55 minutter for denne gang. Du kan høre alle vores programmer inde på der, hvor du normalt henter din podcast. Tak for i dag. Du lytter til Radio 24/7.